أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelme fırsatı vermiştir. Kendisine hamdü senalar olsun. Bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde, insanlar yan yana gelirler, bir cemaat oluştururlar, bir sohbet ortamı oluştururlar ve o ortamda Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler vaaz etmeden, zikretmeden kalkarlar iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın Resulü böyle buyurmaktadır. İşte bundan dolayıdır ki madem ki bugün bu akşam yan yana geldik, öyleyse bizler de Allah'ın dini ile alakalı, hasreten kendimize yönelik, kendi faidemize olan bir şeyler birbirimize anlatmaya çalışalım. Bugün inşallah değerli kardeşlerim, benim acizane sizlere sohbetini yapmayı düşündüğüm konu, hepinizin ihtiyacı olan İslam'daki ilmin önemi ve ona olan ihtiyacımız. Yani dersimizin konusu, dersimizin başlığı, ilmin önemi ve ona olan ihtiyaç. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi İslam'ın tek amacı Allahu Azze ve Celle'ye onun istediği ve Resulünün de gösterdiği şekilde kulluk edilmesidir. Bunu hemen hemen bütün sohbetlerimizin mukaddimesinde insanlığın yaratılış gayesi olarak anlatmaya çalışmıştık. Yani demiştik ki insanlık sadece ve sadece Allahu Azze ve Celle'ye kulluk etmeleri için yaratılmıştır. Ona ibadet etmeleri için yaratılmıştır. Değerli kardeşlerim, bu kulluğun istenildiği manada yerine getirilmesinde takip edilmesi gereken bir yolun, bir menhecin varoluşu bilinen bir gerçektir. Yani Allah'a kulluğun nasıl ve ne şekilde ifade edeceklerini insanlara İslam Resulü vasıtasıyla mutlaka ne yapmıştır? Anlatmıştır, aktarmıştır, tarif edilmiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde ve örnekliğinde bu iş halledilmiştir. Dolayısıyla bu menheci takipte ilk başlangıç, ilk vazife insanın, bir Müslümanın ilim öğrenmesidir. Yani Allah'a kullukta, Allah'a itaat ve ibadette insanın yapacağı ilk iş, ilk vazifesi ne yapmasıdır? İlim öğrenmesidir. Bu hususta mutlaka şeriatın vaaz ettiği şeyleri öğrenme mecburiyetindedir değerli kardeşlerim. Ta ki Allah'ın istediği şekilde, ta ki Resulünün tarif edip gösterdiği şekilde Rabbisini memnun edebilsin. Bu görevi yerine getirmeden, yani ilim elde edilmeden söylenecek her söz ve yapılacak olan her uğraş körü körüne basiretsiz ve şuursuz bir söz ve amel olmaktan öteye geçmeyecektir. Öyle mi? Bu görevini yerine getirmediğimiz zaman, yani Allah'ın dini ile alakalı öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenmez isek, mutlaka ve mutlaka söyleyeceğimiz bir söz olsun veya uğraştığımız herhangi bir amel olsun, basiretsiz, şuursuz, körü körüne söylenen bir söz ve uğraşılan bir amel olmaktan öteye geçmeyecektir. Başka bir ifadeyle değerli kardeşlerim, ilim elde edilmediği müddetçe Allah'a kulluğun keyfiyeti ve kemmiyeti kesinlikle bilinemeyecektir. Bunu kesinlikle bilemeyeceğizdir. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle'nin nasıl bir kulluk istediği, nelerden razı olup nelerden hoşnut olduğu, nelere sevindiğini bilemeyeceğimiz gibi nelerden nefret edip nelerden razı olmadığını da ne yapacağızdır? Bilemeyeceğizdir. Bu iş olmadığı müddetçe böyle körü körüne hareket edeceğizdir değerli kardeşlerim. İşte bundan dolayıdır ki bu akşam bu sohbetimizde kendisi olmadan ne dünyada ve ne de ahirette kurtuluş ve mutluluğun elde edilmesi imkansız olan tevhid dinini yaşamada ilmin önemini ve inananların ona olan ihtiyacını dile getirmeye gücümüz nispetinde çalışacağız değerli kardeşlerim. Çünkü Allah'ı tanımak ve ona hakkıyla kulluk ancak ve ancak ilimle mümkündür. Unutmayın ki ilim insana Rabbisine kulluğu öğreten en şerefli vesile ve vasıtadır değerli kardeşlerim. Evet, altını çizerek tekrar ifade edelim ki İlim insana Rabbisine kulluğu öğreten en şerefli vesile ve vasıtadır değerli kardeşler. Öyleyse değerli arkadaşlarım, şunun kesinlikle bilinmesi gerekir ki her ne işte olursa olsun başarı ancak ilk önce o işin ilmini öğrenmekten geçer. Yani ilmi edinilmeyen bir şeyin pratiğini gerçekleştiremez. İlmi edinilmeyen bir şeyin pratiği gerçekleştirilemez. Dolayısıyla kurtuluş ve mutluluğa talip olanların yolu tevhid dini İslam'ı öğrenmekten geçtiğine göre bunun ilmini elde etmek insanın, Müslümanın veya ben de iman ettim diyen bir kimsenin evvel emirdeki ilk vazifesidir değerli kardeşlerim. Bunu kafamıza yazma mecburiyetindeyiz. Bundan dolayıdır ki İslam bu yola çıkmadan önce onun ilmini öğrenmeyi insanlara farz kılmıştır. Allahu Azze ve Celle zikredeceğimiz şu ayeti celilesinde bunu açık ve net bir şekilde bize haber vermektedir. İsra Suresi ayet 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan mesuldür. Bunların hepsi ondan sorumludur. Allahu Azze ve Celle'nin bu ayeti celilesi, değerli kardeşlerim, inandığını söyleyenlerin ilimsiz, körü körüne hareket etmelerini kınadığı ve bu şekilde ilimsiz olarak yaptıklarından da hesaba çekilecekleri anlatılmaktadır. Allahu Azze ve Celle'nin mesajı gayet açıktır. Nettir. Körü körüne hareket etmeyin. Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşmeyin. Ardına düşeceğiniz bir meselede mutlaka ilim sahibi olun. Mutlaka o işin ilk önce ilmini öğrenin. O yolda bilinçli, basiretli hareket edin demektir. Yani Rabbul İzzet bu ayeti celilesinde bize bunu anlatmaktadır. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan mesuldür. Öyleyse söylenecek bu husustaki tek söz, insanın ardına düşeceği bir meselede mutlaka bilinçli olması gerekir. Bilgili olması gerekir değerli kardeşlerim. Öyleyse basiretli bir insan, basiretli bir inanan bu konuda gayet uyanık olmalı ve Rabbisinin bu husustaki emirlerine kulak vererek cahilce hareketten ziyade bilinçli olmaya, basiretli olmaya çalışmalıdır. Bilmelidir ki bütün çirkin inanç ve amellerin başı cehalettir, cahilliktir. Ve yine bilmelidir ki Allahu Azze ve Celle bu ve emsali ayetlerle bütün insanlara, kullarına bilgili olun, bilinçli hareket edin, cahillikten uzak durun, cehaletten uzak durun mesajını vermektedir. Bu ve emsali delillerle Allahu Azze ve Celle açıkça bu mesajı vermektedir. Yani bilinçli hareket edin, bilgili olun, cahillikten uzak durun, cehaletten uzak durun şeklinde mesajlar vermektedir. Yine değerli kardeşlerim, Rabbul İzzet Zümer suresi ayet 9'da hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kerimesiyle basiretli ve bilgili insanları cahillerden ayırt etmiş, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım Bakara suresi 69. 67. ayetinin ifadesiyle de bu konuya karşı tavrını net koymuştur. Yani cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım ayetinin ifadesiyle de bu konunun ne kadar çirkin olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Cehalet çok çirkin bir şeydir değerli kardeşim. Cahillik çok çirkin bir şeydir. Hatta ve hatta en cahil insanların bile kendisini kabul etmediği bir şeydir. Siz en cahil bir insana bile siz cahilsiniz deyin, bunu mutlaka kabul etmeyecektir. Yani cahil bir insanın bile kendisinden nefret ettiği çirkin bir şeydir cahillik değerli kardeşler. Evet muhteremler, bu konuya karşı duyarlı davranıp bilgisiz ve cahilce hareketlerden uzak durarak Rabbinin sana indirdiği Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla öğrenme yoluna girme mecburiyetindesin. Eğer hakkıyla inandığını söylüyor isen, arınmak istiyor isen, Allah'ı razı edip onun eşsiz nimetine kavuşmak istiyorsan, onun cennetine ve cemalullahına kavuşmak istiyorsan, bu yolda senin ilk yapacağın şey bilgisiz ve cahilce hareketlerden uzak duracaksın ve Rabbinin sana indirmiş olduğu Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla öğrenme yoluna gireceksin. Bunun senin üzerine farz olan bir görev olduğunu asla unutmayacaksın. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin net ifadeleriyle talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimatun. İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadının üzerine farzdır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu net ifadeleriyle de bunun bizim üzerimize farz olan bir şey olduğunu ne yapıyoruz? Kafamıza iyi yazıyoruz değerli kardeşlerim. Bu iş bizim üzerimize farzdır. Mutlaka biraz önceki saydığımız, sıraladığımız o güzel değerlere kavuşmak istiyorsak mutlaka bunu öğrenme mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. Evet. Bu zikri geçen hadis-i şerif İbn-i Mace'nin Sünen'inde Şeyh Elbani de bunu sahihliyor. Allah kendisinden razı olsun. İkinci bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İlim öğrenin. İlme layık olmak için de güzel huy ve ağır başlılığı öğrenin. İlim öğrendiğiniz kişilere karşı da saygılı davranın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri Ebu Hureyre radıyallahu anhudan yine buyuruyorlar ki Allah Resulü, dünya melundur. Onun içerisindekiler de melundur. Ancak Allah'ın zikri, ilim sahipleri ve ilim tahsil edenler bundan müstesna değerli kardeşler. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri, Allahu Azze ve Celle şu sınıf insanlara buğz eder diyor. Allahu Azze ve Celle şu sınıf insanlara buğz eder. Çokça gülen insana Allah buğz eder. Çok yemek yiyen insana Allah buğz eder. Çarşıda pazarda bağırıp çağıran kimselere Allah buğz eder. Geceleri bir ölü gibi yatıp uyuyan, gündüzleri de uyuşuk eşek gibi dolaşan insana Allah buğz eder. Ve konumuzla alakalı altı çizilmesi gereken en son kısım, Allah dünya işini çok iyi bilip de ahiret işinden, diniyle alakalı işlerden cahil olan kimselere Allah buğz eder değerli kardeşler. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tüyler ürpertici bu güzel sözleri. Allah'ın kendisine buğz ettiği insanlar içerisinde işte en son zikrettiğimiz dünya işini çok iyi bilip, dünyadaki çıkarlarını, menfaatini iyi bilip, onları çok iyi öğrenip de ahiretle alakalı, dini ile, imanı ile alakalı işlerden cahil olan kimselere Allah buğz eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerif Ebu Nuaym'ın hilyesinde, İbni Hibban'ın sahihinde, Şeyh El-Elbani de bunun tergibin tasihinde hasen bir senetli olduğunu zikrediyor değerli kardeşlerim. Evet. Ömer radıyallahu anhudan gelen bir rivayette değerli kardeşlerim, Ömer radıyallahu anhu diyor ki, ey insanlar, ilim elde etmeye bakın. Muhakkak ki Allah'ın muhabbet elbisesi vardır. Kim ilim öğrenirse Allah bu sayede kendisine o elbiseyi ikram eder diyor. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde eğitim görmüş, onun diniyle alakalı mükemmel bir noktaya kavuşmuş Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Ey inananlar, ilim öğreniniz. İlim tahsil ediniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. İlim talep etmek ibadettir. Muzakeresi tesbih, ondan bahsetmek cihat, bilmeyene öğretilmesi sadaka, ehline verilmesi ilahi yakınlıktır. O yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir yol göstericisi, darlık ve genişlikte bir yardım, işler karıştığında güzel bir danışman, akrabalar yanında sadık bir yakın ve cennet yolunun bir ışığıdır. Allah ilim sayesinde nice milletleri yüceltir. Onları kendilerine uyulan hidayet rehberleri ve hayırda izleri takip edilen fazilet önderleri yapar. Melekler onların dostluğuna imrenir ve kanatlarıyla üzerlerine sürünüp onları meshederler. Yaş kuru her şey, hatta denizdeki balıklar ve diğer hayvanlar, gökteki yıldızlar dahi ilim ehli için istiğfar ederler. Ve unutmayın ki Allah'a kulluk ilimle olur. Onunla Allah tevhid edilir ve onunla Allah yüceltilir. Onun sayesinde takva sahibi olunur. Onun sayesinde akraba hukuku gözetilir. Onun sayesinde helaller ve haramlar tanınır. Ve yine unutmayın ki önce ilim gelir, peşinden amel gelir. İlimsiz amel bir işe yaramaz. Önce ilim, peşinden amel gelir. Bahtiyar ona sahip olup bedbaht olanlar da ondan mahrum kalanlardır diyor. Güzide sahabi, Allah kendisinden razı olsun, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, değerli kardeşler. Evet, delillerin de ifadelerinden anlaşıldığı gibi dinini sağlıklı bir şekilde yaşamak isteyen kimsenin bu yolun başında ilim elde etmesi mecburidir değerli kardeşler. Evet. Bu işin başında basiretli, şuurlu bir kimsenin yapacağı tek şey ilim öğrenmektir. İlim öğrenmektir değerli kardeşlerim. Bu aynen şuna benzer, yola çıkmadan önce varılacak yerin adresini ele almaya benzer. Eğer adresini elinize almadığınız bir yere aramak için çıkarsanız yola, körü körüne döner durursunuz, körü körüne basiretsizce arar durursunuz. Ama adresi elinizde olan bir yer için çıktığınızda rahatlıkla varmak istediğiniz o yere varırsınız değerli kardeşlerim. Öyleyse Allah'ı razı etme yolunda, onun cennetini ve cemalullahını kazanma yolunda yapılacak tek şey ilim öğrenmek ve onun ardından da öğrendiklerimizle amel etmektir değerli kardeşler. İlim öğrenmenin kişinin üzerine vacipliğini delillerle ispat ettik. Yani Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden ilim öğrenmenin kişinin üzerine vacipliği ispat edilmiştir. Bu ispat edildiğine göre değerli kardeşlerim, bunu idrak eden her samimi inanan bu sefer onu elde etmenin yollarını arama mecburiyetindedir. Yani ona ulaşan vesile ve vasıtaları da bulma ve bilme mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir ifadesini kullandık. Mecburiyetindedir ifadesini kullandık. Neden? Çünkü ilim öğrenmek nasıl ki inanan üzerine farz ise, ona ulaşan vesileler ve vasıtalar da aynen üzerine farzdır. Çünkü araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Hatta bu konuda İslam'ın üzerinde karar kıldığı bir kaidesi vardır ki, o da vacibi tamamlayan şey de vaciptir. Vacibi tamamlayan şey de vaciptir. Yani ilim öğrenmek nasıl farz ise insanın üzerine, ona vasıl olmada istimal edilen, yani kullanılan vesileler de aynen farz hükmündedir değerli kardeşler. Dolayısıyla Allah'a kullukta farz olan bu ilmi öğrenmek ne derece takdire şayan bir şey ise, onu terk etmek de o derece Allah'ın buğzuna, Allah'ın gadabına sebep olan şeylerdendir ki bunu biraz önceki hadisi şerifin son kısmında ne yapmıştık? Zikretmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, Allah dünya işlerini iyi bilip de ahiret işinden, dini işlerinden bir haber olan insana, cahil olan insana buğz eder demiştik. Evet. Öyleyse biraz önceki ifadeyi tekrarda fayda vardır. Allah'a kullukta farz olan bu ilmi öğrenmek ne kadar güzel bir şey ise, ne kadar takdire şayan, ne kadar Allah'ın sevgisini kazanmaya bir vesile ise, unutmayın ki onu terk etmek de o derece Allah'ın buğzuna sebep olan bir şeydir. Allah'ın kızgınlığına, Allah'ın gadabına sebep olan bir şeydir değerli kardeşlerim. Evet. Peki muhteremler, ilmi elde etmenin vesileleri derken neler aklımıza gelmelidir? İlmi elde etmenin vesileleri nedir? Öyle ya, madem ki bu vesileler de üzerimize facip olan, üzerimize farz olan şeylerdir, öyleyse onları bilme mecburiyetindeyiz. Nedir bu vesileler? Nedir bu vatıtalar? İsterseniz biraz da gücümüz nispetinde bunlardan bahsetmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, bunlar hemen hemen hepimizin bildiği ama ne yazık ki gereğini yerine getirmede gerçekten çok gevşeklik gösterdiğimiz şeylerden olduğu açıktır. Yani hemen hemen bu vesilelerin, bu vasıtaların neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ne yazık ki bildiğimiz bu şeyleri yerine getirmede çok gevşek davranıyoruz. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşlerim, nasihat ortamlarına iştiraktır. Ders ortamlarına iştiraktır. Bunun en önemli vesilelerden oluşundandır ki değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde 3 defa Eddinun nasihat, din nasihattır buyurmuşlardır Sahih-i Müslim'deki bir hadis-i şeriflerinde. Bu vesile değerli kardeşlerim, yani nasihat ortamlarına iştirak, ilmin öğrenilmesinde ve yaşanmasında inanın ki gerçekten çok çok güzel bir vesile ve vasıtadır. Bu gerçekten çok önemli bir vesile ve vasıtadır. Sakın bu hususu hafife almayasınız. Dolayısıyla biraz önceki ifadeleri eğer tekrar edecek olur isek, madem ki ilim üzerimize farzdır, ilmi elde etmenin vesilesi, vasıtası olan şeyler de neymiş? Üzerimize farz olan şeylerdir. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanın nasihat ortamlarına gitmesi mutlaka üzerine vacip olan şeylerdendir. Çünkü ilmi elde etmenin yolları, vesileleri de aynen kendisi gibi vacip olan şeylerdendir değerli kardeşlerim. Öyleyse bu işi sakın basite almayalım. İlim ortamlarından, ilim meclislerinden, nasihat ortamlarından sakın ha sakın uzak durmamaya çalışalım. Oralara iştirak edip Allah'ın razı olacağı ilmi, irfanı öğrenmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Kendilerini toplum olarak örnek aldığımız sahabe-i kiram dönemine bir nazar edecek olursanız, onlar bu vesileyi gerçekten sık sık kullanarak istenilen ilmi elde etmişler ve Allah kendilerinden razı olsun, birçok sıkıntılara ve imkansızlıklara rağmen nasihat ortamlarını kesinlikle terk etmemişlerdir. Yani bizim gibi ufak tefek meseleleri kendilerine mazeret kabul ederek ilim ortamlarından, sohbet ortamlarından, nasihat ortamlarından uzak durmamışlardır. Onlar her fırsatı değerlendiren insanlar olmuşlardır. Hatta ve hatta rivayetlerde gördüğümüz gibi uzak beldelerde oturmalarına rağmen işi sıraya koyarak sohbet ortamlarından uzak durmamaya çalışmışlardır. Yani sırayla ne yapmışlardır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerine iştirak için gelip gitmişlerdir. İşte bundan dolayıdır ki Allah'ın dini İslam bu ortamları cennet bahçelerine benzetmiştir. Yani bu şekliyle sohbet ortamlarını cennet bahçelerine benzetmiştir. Enes İbni Malik'ten gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman yayılınız. Ashab cennet bahçeleri nelerdir diye sorduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oralar zikir halkalarıdır. Tabii geçenki işlemiş olduğumuz derste de hatırlarsınız, zikir denilince neyin anlaşılması gerektiğini iyi bildiğimiz inşallah bir husustur. Çünkü geçen dersimizde anlattık. Zikir Allah'ın razı olacağı her şeydir. Allahu Azze ve Celle'yi memnun etmek için uğraşılan her şeyin zikir olduğunu o derste anlatmaya çalışmıştık. Yani zikir bahçeleri denildiği zaman, zikir halkaları denildiği zaman Allah'ın kitabının öğrenildiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinin öğrenildiği, yaşandığı, yaşatıldığı yerlerdir buralar değerli kardeşlerim. Bunu hiç unutmamak gerekir. Yine Ebu Derda radıyallahu anhudan Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada şöyle buyuruyor. Ey insanlar! İlim öğreniniz. İlim unutmayın ki ancak öğrenmek ile kazanılır. Hilim ise ancak tahallüm yani gayretle elde edilir. Kim hayrı araştırırsa ona verilir. Kim de şerden sakınırsa ondan korunur. Evet değerli kardeşlerim. Bu konuda gerçekten önemli hadislerden bir tanesidir. Tekrarında inşallah faide vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ilim öğreniniz. İlim ancak öğrenmek ile kazanılır. Yani ilmi elde etme, ilmi kazanma ancak öğrenmek yani talim edilen yerlere gidip oralarda gayret göstererek kazanılan bir şeydir. Hilim ise yani yumuşaklık ise ancak tahallüm dediğimiz gayretle elde edilir. İnsan gayret ederse hilim sahibi olur. Kim hayrı araştırırsa ona verilir, kim de şerden sakınırsa ondan korunur diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari bunu talik olarak zikretmiş ve Cami-i Sagir'de de zikrediliyor ve sahih olduğu zikredilmektedir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Her kim ilim aramak için bir yola girerse Allah ona cennete varan o yolu kolaylaştırır. Evet her kim ilim aramak için bir yola girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır. Bu da yine Müslim ve Tirmizi'de zikredilen bir hadisi şerifte değerli kardeşlerim. Evet muhteremler, şüphesiz ki ilmi elde etme hususunda kendisinden faydalanacağımız en güzel vesilelerden bir tanesi de neymiş? İşte bahsini etmiş olduğumuz sohbet ortamlarına iştirak, nasihat ortamlarına iştiraktır. Bu üzerimize vacip olan şeylerdendir. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet, bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet, ilmi elde etme hususunda kendisinden yararlanacağımız, kendisinden faydalanacağımız vesilelerden bir tanesi de unutmayın ki boş zamandır. Boş zamandır, boş vakittir. Boş vakit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde de buyurduğu gibi insanların en fazla aldandıkları iki şeyden bir tanesidir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde o şöyle buyuruyor. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlarda aldanmışlardır. Sağlık ve boş zaman. Sağlık ve boş zaman. İşte Tirmizi'deki zikredilen bu hadisi şerif değerli kardeşlerim bu hususta bize gafillerden olmayıp zamanını değerlendiren, zamanının kıymetini bilen, onu ilmi elde etme hususunda vesile olarak kullanan basiretli, şuurlu kimseler olmamızı istiyor. Yani öyleyse bu hususta gafillerden olmayıp zamanını güzel değerlendiren kimseler olmalıyız. Zamanını güzel değerlendiren basiretli kimselerden olmalıyız. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini eğer dikkatli bir şekilde hep beraber dinlersek burada da yine çok önemli fırsatların elde olduğunu, bunların elimizden alınmadan bunların birer ganimet olarak telakki edilmesini Allah'ın Resulü bizlere öğretmektedir. Bakınız bir hadislerinde ne buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şu beş şey gelmezden önce şu beş şeyi ganimet bilin diyor. Beş şey gelmezden önce şu beş şeyi ganimet bilin diyor. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinizi ganimet bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinizi ganimet bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığınızı ganimet bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığınızı ganimet bilin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğinizi ganimet bilin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğinizi ganimet bilin. Meşguliyet zamanı gelmeden önce boş vaktinizi ganimet bilin. Evet, meşguliyet zamanı gelmeden önce boş vakti ganimet bilin. Ve en önemlisi değerli kardeşlerim, ölüm gelmeden önce hayatınızı ganimet bilin. Evet. Hakimin Müstedrek'inde, Ebu Nuaym'in Hilyesinde ve Kitab-ı Züht, Cami-i Sagir burada sahih olarak zikredildiği anlatılmaktadır değerli kardeşlerim. Hulasa, boş zamanlarımız ilmi elde etmede güzel bir vesiledir. Hadis-i şerifte zikredildiği gibi sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyken ilim öğrenmek kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bununla beraber gençliğimiz, yani kafamızın dinamik oluşu ve zihnimizin tazeliği ilmi elde etmede güzel bir vesiledir. Bu saydığımız şeylerin tam tersi bir şeye kavuşmuş kimse elbette ki ilmi elde etmede genç gibi değildir değerli kardeşim. Yani sağlıklı bir insanla sağlıksız bir insanın ilim elde etme hususunda şeyi bir değildir. Durumu konumu bir değildir. Evet. İnsanın kafası dinamikken ilmi ortamlara iştirakı, oralardaki anlayışı herhalde yaşlanmış, kafasında birçok problemler oluşmuş, kafasını birçok şeylerle doldurmuş yaşlı kimseler gibi değildir. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Yine aynı şekilde parasız pulsuz günler gelmeden önce parasını insanın ne yapması lazım? Ganimet bilmesi lazım. Dini kaynaklar edinmek için harcayarak ilim elde etmesi gerekir. Yani fakirlik gelmeden önce zenginliğinizi ganimet bilin derken, insanın 3-5 kuruşu dahi olduğunda, parası pulu olduğunda, parasız pulsuz günleri gelmeden önce kendisine bu hususta çeki düzen verme mecburiyetindedir. Madem ki bu dini öğrenme mecburiyetimiz var, madem ki Allah'ın yolunda yürüme mecburiyetimiz, onu razı etme yolunda efendim bir gayretimiz söz konusu, öyleyse bizim 3-5 kuruş dahi olsa paramız olduğunda onun belli bir kısmını dinimizi, imanımızı öğrenmede vesile kullanarak, gerek fotokopi şeklinde olsun, gerek küçük bir risale şeklinde olsun, gerek kitap şeklinde olsun, dinimizi öğrenme vesilesi olan bu şeyleri elde etme mecburiyetindeyiz. Bu hadis-i şeriften herhalde basiretli kimselerin bu gibi şeyleri de çıkarabileceklerine inanıyorum. Evet. Elde ettiğimiz kitapları okumamız, yazmamız, çizmemiz, elbette ki bunlar da ilmi elde etmenin vesileleridir. Diyelim ki kitabı aldınız. Kitapları raflarınıza dizdiniz. Tutar okumazsanız elbette ki bu kitaplar sizden hesap soracaktır. Biraz kaba tabirle kitap yüklü eşek sınıfına gireriz. Kitapları dolduralım raflara. Onları açıp okumayalım. Onun içerisindeki bilgileri kafamıza yerleştirmeyelim. Okuduk, kafamıza yerleştirdik ama onlarla amel etmiyoruz. Yine aynı şekliyle Allah uzak olsun, uzak etsin. Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi kitap yüklü eşek sınıfına gireriz. Öyleyse vesileleri çok güzel kullanma mecburiyetindeyiz. Eğer paramız pulumuz varsa kitaplar elde edinme mecburiyetimiz vardır. Kitapları elde ettiysek Allah'a hamd edip onları okuma mecburiyetimiz vardır. Yazmamız, çizmemiz, not alma mecburiyetimiz vardır. Ta ki biraz önce ifade ettiğimiz şekliyle Allah'ı razı etmek istiyor isek değerli kardeşler. Evet. Enes İbni Malik ve Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ilmi yazarak kaydediniz. İlmi yazarak kaydediniz. Öyleyse insanın elinde kalemi, cebinde defteri, ilim meclislerindeki dinlediği şeylerden yazması, çizmesi bu hususta güzel vesilelerden, vasıtalardan bir tanesidir değerli kardeşler. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan yine dedi ki Ensardan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturur, ondan hadis dinler ve bu iş onun hoşuna giderdi. Fakat bu hadisleri ezberleyemezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu durumdan yakındı ve ya Resulallah senden hadis dinliyorum, hoşuma gidiyor fakat ezberleyemiyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona elinden istifade et diyerek yazmaya ise işaret etmiştir. Bu da yine görüldüğü gibi Allah'ın dinini öğrenmede yazmanın, çizmenin, defter edinmenin ne kadar güzel bir vesile ve vasıta olduğu bizlere anlatılmaktadır değerli kardeşlerim. Hatta farkındaysanız defalarca aynı derslere gelip gitmemize rağmen aynı konu ile alakalı, aynı mesele ile alakalı bir şeyler bize sorulduğunda onun cevabını açıp rahatlıkla birilerine gösteremiyoruz. Onun delilini rahatlıkla birilerine veremiyoruz. Neden? Sadece duymuşuz, kafamızın bir kenarına yazmışız ama karşı taraf için tabii bu etkileyici olmadığından bunun yerini, numarasını göstermeniz, daha doğrusu edindiğiniz bir fihriste, edindiğiniz güzel bir defterle gittiğiniz yerlerde açıp bunun ispatını onun göreceği şekilde yaparsanız bu daha tesirli olacaktır değerli kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle bizlere bu hususta yardım etsin. İşte değerli kardeşlerim, bizler için örnek gösterilen asr-ı saadet bu ve emsali benzeri şeyleri ne yapmışlardır? Kendilerine vesile edinerek ilim irfan sahibi olmuşlar, onunla amel etmişler ve bu sayede de bilindiği gibi cennetle müjdelenmişlerdir. Evet. O insanlar bizim için örnek ve önder topluluk, boşuna zikredilmemiştir. Madem ki topluluk olarak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi bizim için örnek gösterilen bir topluluk ise ki öyledir. Kurtulan Taife hadisinde de zikredildiği gibi ma'ana aleyhi ve ashabi, benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir. Kimmiş onlar? Yani kurtulacak olanlar. Öyleyse her şeyimizle onların her şeyini örnek alma mecburiyetimiz vardır. Ve hasreten konumuz ile alakalı onların ilim irfan öğrenme yolunda, onların yazıp çizme yolundaki bizler için örnek teşkil eden durumlarını göz önünde bulundurup onları kendimize bu hususta da örnek edinmemiz lazım değerli kardeşler. Son sözümüz, Allahu Azze ve Celle bizlere aynı vesile ve vasıtaları kullanarak hayırlı ilimler edinmemizi, edindiğimiz ilimle amel etmemizi ve bu sayede de cennete girmemizi bize nasibin müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Bayanlar tarafından da bir şeyler sormak isteyen varsa bir kağıt vesilesiyle bu tarafa yollarsalar cevap verebiliriz. Evet.